उपास्य प्राण देवता के लिए विचार किया जाता है। विचार स्तर की मूल उपास्य देवता प्राण का निर्णय के लिए विचार चल रहा है, उसका मूल क्या है? किम मूलम यस्य इति आशंक्य तन्मूलां विप्रतिपति मह। विचार करने के पहले विरुद्ध प्रतिपत्ति संशय मतभेद है तब विचार करना है, मूल विप्रतिपति कहते हैं। हृदय नाभिसंबंधा देवतात्र प्रजापति उद्गीथ देवते हास्तु सविता वा मनः श्रितः। हृदयन अभिसंबंधात, ओ हृदय के साथ संबंध होने से मन चंद्रमा मनोभूता हृदय प्राविशत, तो अभिसंबंधा अव अत्र प्रजापति देवता उद्गित देवता यह अस्तु अथवा सविता वा मनसित देवता अस्तु, सूर्य देवता हो हृदय के साथ संबंध से प्रजापति उद्गित देवता हो अथवा सूर्य हो। अत्र का था उद्गात्रे प्रजापति देवता अस्तु प्रजापति, तस्य चंद्रात्मन ही चंद्र रूप है मनो द्वारा हृदय में प्रविष्ट है संबंधात्, चंद्रमा मनोभूता हृदय में प्राविष्ट आया। श्रुते औद्गात्रस्य च उक्तः त्वम न उद्गाय तुम उद्गान करो कहा, इति मन संबंध अत्र प्रजापति देवता इति एक पक्ष, मन संबंधी प्रजापति ही। दूसरा है उद्गित देवता यह सविता अस्तु, मनस्तदधिष्ठितम चक्षु तदाश्रय सविता, मनस तदधिष्ठितम चक्षु, मनस तदधिष्ठितम चक्षु तदाश्रय सविता, मन आश्रित चक्षु में, चक्षु में आश्रित है सूर्य क्योंकि आदित्य चक्षुर्भूत अक्षिणी प्राविशत इसे अस्ति च औद्गात्रस्य तत्र संबंध, उद्गात कर्म के साथ मन काश्रय चक्षु, चक्षु के द्वारा सूर्य, त्वम न उद्गा इत्युक्ते तस्माद् यह यज्ञे सवितेव उद्गीत देवता होना चाहिए, चंद्र देवता अथवा सविता सूर्य। यद्वा यथाश्रुतार्थ ब्रह्मादित्योर बुद्धि संबंधात तत्र अधिष्ठित तत्र अधिष्ठित तत्र अधिदेवता अंत्यत्वाद, तो ये सिद्धा हो सकता है यथाश्रुत अर्थ ब्रह्मादित्योर ब्रह्मा और आदित्य बुद्धि संबंध तत्र अधिष्ठाति देवता है क्योंकि ध्यो यो न प्रचोदयात गायत्री में आया बुद्धि में प्रेरणा करे। उद्गान से च हृदय संबंधात अहृदय से तद अनुपपते, हृदय संबंध उद्गान हृदय में जो नहीं उसके संबंध देवता नहीं होगा, इसलिए वो सूर्य चंद्र इसे देव ब्रह्मा और ब्रह्मा अथवा सूर्य, मनश्चित चंद्र समा चंद्रमा मनसु जात, मनश्चित चंद्रमा मन में आश्रित चंद्रमा, चंद्रमा मन से उत्पन्न इसी कहन से दूसरा पक्ष हो गया मन चंद्र। यद्वा सवितुर मन संबंध से अन्नाधिकार वक्षमाणत्वात्, सूर्य को मन के संबंध कहेंगे सवितुर मन संबंध, मनस द्यौ शरीरम ज्योतिरूपम असो इत्यादि ये पहले कहा है, अब और अन्न अधिकार में आगे कहेंगे वक्षमाणत्वात्। एकस्यैव पक्षस्य उपन्यास, तो मन को लेकर के मन चंद्र आदि लिया। विप्रतिपत्यंतरमाह वागीश्वरत्वादिति, वागीश्वरत्वादिन्द्रो वा यदि वा वर्णदेवता पदवाक्यस्वरूपस्था, पदवाक्यस्वरस्थान नादादि विषयापि वा वागीश्वरत्वाद इंद्र वाचामीश्वरत्वाद इंद्र वा यदि वा वर्ण देवता वागीश्वरत्वात् बृहस्पति होना चाहिए ना, बल से इंद्र देवता वाच्य तनिवृत्या। अच्छा तो वाग इंद्र के द्वारा देवता हो गया इंद्र देवता। यदि वा वर्ण देवता, वर्ण समुदाय उद्गान है उसके अभिमानी देवता तदमान्या देवता उद्गित यदि वा तो वही वर्ण लेकर के वही फिर अंत इंद्र लिया है, वर्ण देवता है वही बल उच्चारण होने से वागे वर्ण। पद वाक्य स्वर स्थान नादादि विषय पिछा पद वाक्य स्वर स्थान नाद को विषय करने वाले उच्चारण बल से बल देवता इंद्र लेना है। बल से इंद्र देवता वाग सत्य निर्वर्तिया बल से वाग संपन्न होती तेन इंद्र से बल द्वारा वांग नियंत्रित्वात् वाणी का नियंत्रण हो गया उद्गान विभागात्मक है तत्र इंद्र देवता हो। वर्ण संबंधात उद्गान से उद्गान वर्ण का ज्ञान है तद अभिमानिनी वा देवता उद्गित देवता इत्याह। वर्ण अभिमानी देवता यदि वा कह रहा हाँ दूसरे यदि वा वर्ण देवता हाँ पदादि अभिमानी देवता तथा उद्गान से पदादि संबंधादिति उद्गान का पदादि संबंधादिति विप्रतिपत्यंतराण्य विभिन्न मत है उद्गान का पदादि संबंध पद वाक्य स्वर स्थान नाद आदि को विषय करने वाले उदातादि स्वर स्थान कंठादि नाद ध्वनि आदिपदन सूक्त प्रकरण कांडादि प्रयत्न से तेन गृहित। तो इसलिए ये देवता कहन से वर्ण देवता कोई अलग है या ही इंद्र वागीश्वरत्वात् इंद्र वा यदि वा वर्ण देवता नहीं वर्ण देवता कहीं तो वर्ण देवता और कौन हुआ विप्रतिपति उपसंत तनिमित विचारे भाष्य में देखे ना कुछ अलग एक प्रजापति चंद्र रूप से कहा अथवा साक्षात चंद्र सूर्य हो गया और वागीश्वरतात् इंद्र हो गया बल वाग निर्वृत्य वागीश्वरतात् इंद्र वा यदि वा इंद्र वा यदि वा वर्ण देवता फिर वर्ण देवता कहले अलग है वर्ण देवता अलग है खाली वर्ण अभिमानी देवता है नहीं हाँ तो ठीक है ये वर्ण अभिमानी देवता कौन चल रहा है जैसे दी अभिमानी विहन तो कंठ थालु आदि विषय लेकर के वर्ण प्रधान वर्णाभिमानी देवता हाँ आगे आएगा पदवाक्य आदि क्योंकि पदादि अभिमानी नहीं देवता तो समुदाय उद्गान से तद अभिमानी नहीं वह देवता है ये वर्ण आदि अभिमानी देवता और कुछ देवता अलग देवता नहीं। आदिपदन सूक्त प्रकरण कांड आदि है वो भी सब कुछ है प्रयत्न विप्रतिपत्ति रूपसंहृत्य तन्निमित्ते विचारे निर्णय प्रकार महा विप्रतिपत्तियों का उपसंहार हुआ तन्निमित्ते विचारे तन्निमित्त समान से कैसे होगा तद निमित्तम नहीं निमित्त तो पुल्य नहीं नहीं तत् में किसको लेना सब हाँ विप्रतिपत्ति निमित्तम यस्य यस्य सा सा ता ता ता विप्रतिपत्तयः अथा हैं बहुवचन विप्रतिपत्ति दिया ता निमित्तम यस्य यस्य विचारस्य निमित्तम तो नपुंसक रहेगा विप्रतिपत्ति निमित्तम यस्य विचारस्य सविचार तन्निमित्ता तन्निमित्त तस्मिन् तन्निमित्ते विचार विप्रतिपत्ति निमित्तक विचार होने पर निर्णय प्रकार महा विचार सती। एवं प्रतिपन्नेषु नानावादिषु निश्चितः प्राणप्रधानया वाचा ह्ययास्योगायदित्यतः ब्रह्मदत्तश्चकारोच्चैः शपथं वादिनः प्रति एवं नानावादिषु विप्रतिपन्नेषु निश्चितः ब्रह्मदत्तः प्राणप्रधानया वाचा अयासो अगायत इति अतः उच्चैः वादिनं प्रति शपथं चकार विप्रतिपन्नेषु निश्चितः ब्रह्मदत्तः निश्चित जान करके प्राण प्रधान या वाचा ही अयास्य अगायत इति वादिनं प्रति उच्च ही शपथं चकार उच्च ही तो उच्च शपथ कर कहता है यही अयास आंगिर से उसके द्वारा प्राण प्रधावाणी से उद्गान होता है प्राण प्रधान है प्राण देवता ब्रह्मदत्त नाम कस्य ऋषि यस्मिन् कर्मणि उद्गाता आसीत् उद्गाता हुआ था तत्र आगतेषु दिदृश्या प्रतिजिघृक्षा वा बहुसुवादिषु दर्श दर्शितरीत्या विरुद्धं प्रतिपन्नेषु देखने के लिए आगतेषु दिदृश्या अतः दान ग्रहण करने के लिए बहुसुवादिषु थे प्रति विरुद्ध प्रतिपन्न कोई कुछ देवता का नाम लिया क्या देवता है प्रतिपन्न से ससु प्राणोपसर्जनतया वाचा पुरेषां सत्यनाम उद्गाता कृतवान उद्गाता स्वयं नाम है ब्रह्मदत्त पहले उद्गाता हुआ था किसके द्वारा प्राण उपसर्जनतया वाचा प्राण उपसर्जन वाक्य द्वारा किया था उद्गात्र कर्म इतः स निश्चितवान हुई निश्चित है अतो वादिनो विप्रतिपन्नान प्रति पूर्वोद्गातारम आप्तत्वेन आदाय वो पूर्व जो उद्गान किया था ब्रह्मदत्त वही आप्त है उसको लेकर के सभायामेव शपथम चकार सभा में शपथ किया शपथ क्रिया च वाग उपसर्जन प्राण देवता उद्गान से समर्थितवान वही अयासांगिरत कहा यही वाग उपसर्जन प्राणी देवता है पुरोद्गातुर आपतत्व प्रसिद्ध्यर्थो ही शब्द ही शब्द वाचा ही अयास उद्गाय तो पहले उद्गान करते अयास प्राण स्वयं है ये प्रसिद्ध पूर्व उच्च रीति शपथ से स्पष्टता उच्यते स्पष्ट के शपथ करता है यदि अन्य के द्वारा उच्चारण करते मुझसे गिर जाए मंत्र में आया राजान भक्षण उवाच त्यस्य राजा मूर्धान विपातयतात यदि तो अन्य से यदि करता शपथ क्रिया में भी देखा दर्शयति यदि थी यदि तो न प्रधानाया वाचो ह्यन्येन केनचित् देवतांतरण सोगाय दयास्य प्राण विग्रह यद अनप्रधानया वाच इतः अनप्रधानया वाच अन्येन केनचित् देवांतरेण अंतरेण सो अगायत तो अयास्य प्राण विग्रह तो आगे के सर्ष के संबंध यदि अन्य कोई किसके द्वारा गान किया तो उसका सिर गिरेगा के साथ अनप्रधानया वाचा है वाच से अन्येन अन्य देवता से यदि हुई अन प्राण प्रधान भाग है उसे अन्य कोई देवता से उद्गान करता है तो उसके सिर गिर जगह करके स्वयं कहता है। मद उपेत प्राण प्रधान बाघ देवता तो अन्य न, जो प्राण प्रधान बाघ देवता को मैं मानता हूँ, सवित्र्यादिना सूर्यादि के द्वारा देवतांतरण प्राणोपास्या तत्कृतुना, जो प्राणोपासना करके स्वयं उपासक अयास हो जाता है, स्वयं अहम अस्मि प्राण अयास चिंतन करते करते स्वयं अयासो अयास अयास प्राण विग्रह अगायत, उपासक स्वयं प्राण विग्रह, प्राण स्वरूप जिसका अयास प्राण स्वरूप उपासक यदि ज्ञान करता है तो प्राण उपासना करने से तत्कृतुन्या तद्भुत तत्कृतुन्या से जे जैसे चिंतन करता है तत्फल प्राप्त करता है, तो स्वयं ही अयास प्राण रूप होकर के पूर्व उद्गाता उदगायत, ये जैसे ज्ञान किया होगा तदा वाक उपसर्जन प्राण उद्गित देवता इति मिथ्यावादिन में कहता हूँ वाघ उपसर्जन प्राण पहले जो उद्गान करता था वो करते थे प्राप्त, यदि प्राण देवता से अन्य से किसे उद्गान किया होगा, और मैं कहता हूँ वाघ उपसर्जन प्राण देवता इसे कहता हूँ तो मैं मिथ्यावादी हो जाऊँगा, मिथ्यावादी हो जाऊँगा तो मेरा सिर गिर जाएगा, अर्थात पहले उद्गान करने वाला आप तो वो अयास आंगिर स्वरूप स्वयं था अयास प्राण, मैं जो कहता हूँ वाघ उपसर्जन प्राण उससे अन्य से यदि ज्ञान किया था वो तो आप तो है, वो यदि अन्य से ज्ञान किया था मैं दूसरा कहता हूँ तो मैं मिथ्यावादी, मिथ्यावादी तो मेरा सिर गिर जाए, मैं मूर्धानम अयम सोम विपात हेतु, ये सोमपान करते समय कहिए मेरा सिर गिरा दे, स्वाभिवगम दृढ़ता द्योतक ही शब्द, ही शब्द चाहिए अयास यदि ज्ञान किया था, ननु किमित्य अयास्य साक्षी क्रियते, पहले अयास को ही ज्ञान किया था उसको साक्षी क्यों बनाते, कस्यचित् अन्यस्यैव अत्र साक्षी कारणम, साक्षी कारण या साक्षी करणम, कारण शिव पता नहीं, साक्षी तो अलग है, हाँ साक्षी तो दीर्घ पहले से है, साक्षी की रहते साक्षी की रहते नहीं, साक्षी नकारांत है, नकारांत है तो क्यार्थ उपद है किंतु प्रथमांत साक्षी है, आयस्य साक्षी क्रियते, आयस्य ही साक्षी किया जाता है, पद अलग होना चाहिए, साक्षी क्रियते एक साथ नहीं है, हाँ लिखा है जो साक्षी आगे ही साक्षी करने में तो एकता हो जाएगा, साक्षी कारणम की मैं साक्षी तो यहाँ है, साक्षी क्रियते आयस्य साक्षी क्रियते कस्यचित् अन्यस्यैव अत्र साक्षी, हाँ कारण होना चाहिए, कारण होने से चलेगा, नीच करें तो कारण हो जाए, न्यास न्यास यूज होता है वो तो नीच करके नहीं, कर्ण है कारण मतलब असाधारण कारण कर्ण होता है, कर्ण भी कारण किंतु हाँ ये जो असाधारण कारण कर्ण ये कर्ण नहीं, कर्ण मतलब करना, हाँ साक्षी करना ऐसे, हाँ पहले अलग है चिन्ह अलग, साक्षी क्रिया तो अलग दिया ना, हाँ ठीक है साक्षी कारण, हाँ साक्षी साक्षीकरण होना चाहिए, साक्षी का कारण या साक्षी करण है ना, केमिनो से आता यहाँ कौन साक्षीकरण में, अच्छा अच्छा हाँ हाँ यहाँ साक्षी का, हाँ चीख प्रतिकरण, चीख प्रतिकरण के क्या सूत्र, अस्य च तो अवन को ही होता है, और नहीं ई को दीर्घ करने के नहीं, यह तो हो गया चौच चौच दीर्घ, हाँ तो ये साक्षीकरण चीख बनाना पड़ेगा एक पद है, नहीं तो अलग पद हो तो साक्षी करण अन्य सेव अन्य सेव अत्र साक्षी, साक्षी करण तो एक पद करना पड़ेगा, साक्षी करना अन्य से साक्षी करणम किम न स्यात, ताकि कारण ही है, कारण नहीं है। सर्व सर्व प्रमाण भूतो भूत दुद्गाता शत्रिनाम पुरा विसंवादस्तभूतेशा मद्देश्य उद्गीत देवताम। पूरा सत्रिनाम उद्गाता सर्व प्रमाणभूत अभूत, सर्व प्रमाणभूत उद्गाता अभूत, विसंवादस्तु तेषाम उद्गीत देवताम उद्देश्य अभूत। उद्गीत देवता को उद्देश्य करके विवाद हुआ, पहले सर्व प्रमाणभूत उद्गाता हुआ था, देव सत्रि में उद्गाता हुआ था, और अन्य लोगों के में विवाद हुआ तो तेषाम उद्देश्य विसंवाद उद्गाता देवता कौन है। ठीक है, मैं पूर्व से निकाले ये सत्रिन नैमिषिया विश्वसुज तेषाम सत्रे, ये अभूत उद्गाता वो सर्व प्रमाण आप्त माना गया, जो पहले उद्गाता हुआ था। सब विद्वत अग्रणी सर्वेशाम आप्तत्वाद अत्र साक्षीकृत हो, साक्षी बनाया, साक्षीकृत हैं जीव प्रत्यय हो गया, साक्षी किया। तथापि कथम ब्रह्मदत्तस्य शपथ प्रसक्ति, ब्रह्मदत्त को शपथ करने का क्या जरूरत है, तो वो स्वयं अभी शपथ करता है, इनमें विवाद हुआ। ये तो प्रसंग विसंवादस्तु तेषाम उद्गीत देवता उद्देश्य विसंवाद, उद्गीत देवता को उद्देश्य करके परस्पर मतभेद हुआ। ब्रह्मदत्त उद्गात्री के यज्ञ समागता नाम ऋषिनाम, ब्रह्मदत्त पहले तो उद्गाता करने वाला अलग था, अभी ब्रह्मदत्त नामक उद्गाता सब ऋषि लोग दृष्टा अथवा प्रतिग्रहिता उपस्थित थे, तो वहाँ उद्गीत देवता विषय में विवाद हुआ। समागता नाम ऋषिनाम उद्गीत देवता निश्चय भावात ताम उद्देश्य उत्तरतया विप्रतिपत्ति हुई थी, ताम देवताम उद्देश्य देवता को उद्देश्य करके विवाद हुआ था। तत्र आप्त प्रामाण्य मत्वा ब्रह्मदत्त, आप्त से प्रामाण तो पहले था, वो जो बोला था आप्त, और वो सुने जो बोला, मैं कहता हूँ आयस्य ही प्राण देवता देवता है, और जो आप तो पहले था वो यदि अन्य किससे गान क्या होता मतलब वो तो ठीक है, मैं मिथ्यावादी होता तो मेरा सिर गिर जाए, अर्थात उसको साखी बना करके ये कहता है, अर्थात जो पहले उद्गाता था प्रामाणिक वैसे से ही क्या था जिससे मैं करता हूँ मैंने किया। तो प्रय ब्रह्म विप्रति तत्र आप तो प्रामाण्य मान करके शपथ द्वारा इष्ट देवता को निर्धारण किया। यदि तो अनप्रधानया वाचा ही इत्यत्र उक्तम अनुद्य, यदि तो अयास्य इत्यादि श्रुति अक्षराणि योजे, यदि तो अनप्रधानया वाच श्लोक में आया अनप्रधानया वाच ही अन्य ने कहने चित यदि उद्गान क्या होगा क्या होता, तो उसमें श्रुति वाक्य अलग है, श्लोक को क्या दे दिया, यदि तो अयास मंत्र में आया यदि तो अयास्य आंगिरस अन्यन उदगायती, तो मेरा से मृधान विपात इत्यादि श्रुति उद्गाते थी। उद्गाता नैमिषीयाना मदभ्युगता मदभ्युपगता यदि प्राणवाग्द्वयतो नेन देवेनासु प्रयत्नवान्। नैमिष्याणाम उद्गाता यदि मद अभ्युपगताद प्राणवागद्वयतो हो अन्येन देवेन प्रयत्नवान असो उदगायत उदगायत आया नहीं यदि उद्गाता आगे आएगा उदगायत आगे श्लोक है प्रयत्न दो के मिला करके है उदगाय तदा सोमो भक्षमान शिरो मम मिथ्याभिवादिन साक्षात विपातयतु सत्वरः यदि नैमिष्याणाम उद्गाता मद अभ्युपगता प्राणवाग द्वयत अन्येन देवेन असु प्रयत्नवान उद्गायत तदा मम सोम भक्षमान शिर मिथ्या मम मिथ्याभिवादिन भक्षमान सोम साक्षात सत्वर विपातेतु शिर नहीं भक्षमान सोम मम मिथ्याभिवादिन शिरो साक्षात विपातेतु सत्वर शीघ्र विपातयति का कर्ता कौन है सोम भक्षमान सोम कर्म है शिर हाँ सोम भक्षमान शीघ्र टीका में पूर्वोद्गातुर अपरीक्षकत्वं वारयति परीक्षा नहीं करके इसे बोल दिया था उद्गान ऐसा नहीं प्रयत्नवान पहले जो उद्गाता पर्याप्त थे प्रयत्नपूर्वक गान क्या था इसी बाघ उपसर्जन प्राण से अन्य से यदि गान किया होता तथा मेरा भ्रम होगा साक्षादिति प्रत्यक्षम यथा भवताम तथा साक्षात जो दिया ना साक्षात विपात हेतु भवताम प्रत्यक्षम यथा तथा इति साक्षादिति प्रत्यक्षम यथा भवताम तथा इति तथा क्रिया विशेषण भवताम प्रत्यक्ष में था श्या तथा विपाते हेतु आपको आपके सामने मेरा सिर गिरा दे सोम भवताम प्रत्यक्ष में था स्याद आपको प्रत्यक्ष जैसे हो साक्षात क्या साक्षात विपाते हेतु साक्षात प्रत्यक्ष में था स्याद किसका प्रत्यक्ष होगा आप लोगों को मिथ्याभिमादिन सापराध से ते कालांतरे मूर्धा प्रतिशति मिथ्याव्याधि सापराधिक है तो आगे कभी सिर गिरेगा तत्कथम अस्माकम यथायथम गच्छताम प्रत्यक्ष योग्यम इतिहास में क्या हो हमारे प्रत्यक्ष कैसे होगा आगे कभी तुम्हारे सिर गिरेगा तो ये अस्माकम यथायथ गच्छताम यथासम हम सब जाए इधर उधर जा चल जाएंगे प्रत्यक्ष योग्य कैसे इसलिए क्या सत्तर अभी शीघ्र गिरा दे आख्यायिकार्थ सेव वाचे इत्यादि ने उक्ते पौनरुतम इतिहास है क्या जो आख्याय के द्वारा क्या उसी को ही श्रुति कहती वाचा है वह प्राणेन उद्गायती श्रुति कहते है कि वाचा स है वह प्राणेन च उद्गायती थी तो पुनरुति इतिहास है क्या श्रुति श्रुति कहती श्रुति समर्थया मास वाचेति शपथ क्रियाम शपथस्यापि मानत्व मस्मादेव तो कारणात् श्रुति शपथ क्रियां वाचेति समर्थयामास अस्मादेव तो कारणात् शपथस्याभिमानत्व श्रुति समर्थयामास सप वाचेति श्रुति वाचेति शपथ क्रियां समर्थयामास वाचा ही एव प्राणे न इसे कह करके शपथ क्रिया को समर्थन करती श्रुति समर्थन किया इसलिए अस्मादेव तो कारणात् शपथ से अभिमानत्व शपथ भी प्रमाण हुआ नहीं तो कोई शपथ कर दिया, आगे क्या हुआ क्या वो नहीं कहेंगे तो कैसे निश्चय हो गया प्रमाण है अप्रमाण है। आगे शेर नहीं गिरा, गिरा नहीं गिरा, क्या कैसे मानो। श्रुति समर्थन करती कि जो पहले उद्गान किया था वाघ वाचार्य एवं प्राणी ने उद्गाया था, वाघ पोषण प्राण से उद्गान किया था, अतः जो समर्थन करता है प्रामाणिक है। इसलिए श्रुति समर्थन करने से ही अस्मादेव कारणात् श्रुति ने इसका समर्थन शपथ का समर्थन करने से शपथ भी प्रमाण हो गया। वाघ उपसर्ण प्राणो देवता उद्गीतस्य उद्गीत की देवता है इत्यत्र या शपथ क्रियाकृता ताम वाचा इत्यादि श्रुति समर्थन करती है। अर्थवादत्वाद अर्थवादत्वाद वित्थाय अर्थवाद से हट करके श्रुति समर्थन करती है। समर्थितवती समर्थितवती श्रुति स्वमुखेन अपने शब्द से इतने न पुनरुत्ति से पुनरुत्ति नहीं श्रुति स्वयं अपने मुख से समर्थन करती। हाँ हाँ भूतार्थवाद मान से कोई आपत्ति नहीं रहता नहीं। तस्य ही नहीं तनु शपथ से स्वयं मानत्वाद न श्रुतिर अपेक्षा शपथ स्वयं प्रमाण है श्रुति की अपेक्षा नहीं ही मानम मानतर भविष्य शपथ प्रमाण फिर उसके लिए श्रुति प्रमाण की आवश्यकता तत्रा शपथ भी प्रमाण तो हुआ इसी कारण श्रुति समर्थन करने से नहीं तो खाली शपथ मात्र प्रमाण ही। तस्य स्मृति आचार्योर अन्यतर से वेद मूलत्वादेव मानत्व तेतम स्मृति अथवा आचार वेद मूलकों से प्रमाण है वो शपथ क्या तो ये आचार कहेंगे ये तो अनुमान करेंगे लिंग होगा तो प्रमाण नहीं होगा। वेद मूलकों से प्रमाण होता है श्रुति समर्थन करने से साक्षात प्रमाण हो गया। धर्म से शब्द मूलत्वाद अशब्दम अनपेक्षम स्याद धर्म से शब्द मूलत्वाद शब्द हो गए अशब्दम जिसने शब्द प्रमाण नहीं वो अनपेक्षम से आद उसके अपेक्षा नहीं है शब्द मूलक हो तो प्रमाणम इत्यत्र अपिवा कर्तृ सामान्यात प्रमाणम अनुमानम स्याद अनुमानम प्रमाणम स्याद कर्तृ सामान्यात कर्ता सामान्य करता है अनुमान प्रमाण होगा अनुमान से श्रुति का इति सिद्धांते स्मृतिनाम तन्मूलकत्वेन मानत्वम् स्मृति वेद मूल कौन से प्रमाण अनुमान स्थित अनुमान व्यवस्थानात तत्संयुक्त प्रमाण से आदम अनुमान से दोनों नंबर टिप्पणी दिया अनुमान अनुमानात स्मृति हम अनुमान से श्रुति आचार्य प्रमाण होगा तो उसे व्यवस्थित होगा क्यों वो श्रुति मूल कौन से अनुमान से भी स्मृति आचार्य प्रमाण होता है क्योंकि अनुमान श्रुति का अनुमान करते हैं श्रुति मूलक होने से ही स्मृति आचार शिष्टाचार स्मृति प्रमाण श्रुतिमाला स्मृति शिष्टाचार से श्रुति का अनुमान होता है श्रुति प्रमाण से। यदि कहीं श्रुति का विरोध हो जाएगा स्मृति शिष्टाचार प्रमाण हो जाएगा। इत्यत्र अपि वा सर्वधर्म स्यात्न्यायत्वाद विधान से ये भी सिद्धांत है शिष्टाचार से तन्मूलत्वेन प्रामाण्यम तेन वर्णे सर्वधर्म स्यात् होला का आदि आचार्य होली के समझ करते सर्वधर्म विधान से शब्द से इत्यर्थ आचारण प्रामाण्य होते ब्रह्मदत्त शब्द से अभी प्रामाण्य तो ये जो होली का आदि होली दाह आदि करते ना ये शिष्टाचार है तो इसलिए वो भी सर्वधर्म है शब्द मूलक से होने से तो सर्वधर्म से तन्यायत्वाद विधान से थी सिद्धांत शिष्टाचार से भी तन्मूलत्व ने प्रामाण्य शब्द मूल से प्रामाण्य तो युक्ता शपथ से भी द्वयोर अन्यतर से स्वार्थ समर्थनार्थम श्रुति अपेक्षा द्वयोर अन्यतर से स्वार्थ समर्थनार्थ शपथ से भी द्वयोर अन्यतर से स्वार्थ समर्थनार्थम श्रुति अपेक्षा। हाँ पहले द्वयोर अन्यतर से कहने से क्या होगा जो है कि पहले प्राण किया था असम कर रहा है ये दोनों में से प्रमाण सिद्ध सिद्ध के लिए श्रुति की अपेक्षा अथवा नहीं स्मृति आचार ले सकते हैं शपथ से अभी द्वयोर अन्यतर से द्वयोर अन्यतर स्मृति और आचार स्मृति और आचार दो कर्ता के लेने की जरूरत नहीं शपथ है जो द्वयोर स्मृति आचार्य हो, वेद मूलकत्व ने स्मृति आचार्य स्वार्थ समर्थन के लिए प्रमाण होता है, इसलिए श्रुति अपेक्षा अन्य तरह से स्वार्थ समर्थन स्वार्थ निश्चय करने के लिए श्रुति अपेक्षा है, शिष्टाचार और स्मृति दोनों में। वाघ उपसर्ग प्राणो देवता इत्येतन न केवलम शपथ साध्यम यौक्तिकम च, शपथ से सिद्ध होता है युक्ति से भी है। वाच प्राण से च यत वाच प्राण से च यत उद्गीते व्यापृति स्फुटा प्राधान्येन तदन्येषां न तथा लक्ष्यते सदा। यतः उद्गीते प्राधान्येन वाचः प्राणस्य च व्यापृति स्फुटा तद अन्येषां न तथा सदा लक्ष्यते, अन्य किसी व्यापार नहीं दिखता है। अतः वाघ उपसर्जन प्राण देवता उद्गान का होगा। सदा इत्यस्य व्यापृति अन्येन संबंध, सदा व्यापृति न अन्येषां सदा व्यापृति नहीं, इनके तो सदा व्यापृति है वाघ प्राण। ननु रसन मनसोरपि स्फुटा तत्र व्यापृति रसन इंद्र मन इत्यतः चेन्नित प्राधान्येन, प्राधान्येन वाक उपसर्जन प्राण का व्यापार, अन्य का व्यापार ही किंतु प्राधान्य नहीं। वागादि अन्येषां रसनादीनां वागादि उपसर्जनत्वेन व्यापारोपि न वागादिवत उद्गाने स्वप्रधानत्वेन व्यापृति, व्यापार होता है किंतु वागादिवत उद्गान में प्रधान रूप से व्यापार नहीं है। तस्मा युक्तम बाघ उपसर्जन प्राण से वो उद्गित देवता, तो उद्गित देवता हो गया प्राण, बाघ उपसर्जन प्राण। रसना इंद्रिय स्थान को लेना पड़ेगा, नहीं बाघ इंद्रिय और रसन इंद्रिय अलग है ना, उसका स्थान जिह्वा बाघ उच्चारण के जिह्वा का जिह्वा मूल जिह्वा आदि के उच्चारण ना, रसन इंद्रिय से स्थान लेना, स्थान कौन सी जुहा आदि है, जुहा का भी उपयोग होता है ना, बाघ इंद्रिय का स्थान तो है, बाघ इंद्रिय है और जुहा भी है, रसन कह करके रसन कह कर जुहा को भी लेना है, बाघ इंद्रिय और जुहा, बाघ इंद्रिय तो लेना इंद्रिय के बाद, हाँ बाघ हो गया इंद्र हो गया, और ये क्योंकि जिह्वा आदि स्थान है, वाघ इंद्र है, जिह्वा तो उपलक्षण हो जाए, जिह्वा कंठ तालु आदि वह आदि स्थान है और वाघ इंद्र है, रसना जिह्वा को नहीं कहते रसना, रसना जिह्वा है क्योंकि रसना आदिना दिया होगा, हाँ रसना आदिना दिया ना, रसना आदिना कौन सी क्या हुआ स्थान, हाँ सब उषा जीवादि, तो उसमें उसमें मूल में रस अन्येषां अन्येषां तो रसनादि स्थान जीवादि कंठता ऐसे स्थान लेना। ननु ब्रह्म दत्तादेह शरीरित्वेन अस्मदादिवत अनित्यत्वात् तद विषय वेदवाक्यस्य लौकिकवाक्यवद् अनित्यतया सापेक्षत्व न प्रमाण्याद औत्पत्ति के सूत्र विरोध सैदी आशंक्य आकृति अधिकरण्याय न। ब्रह्मदत्तादि शरीर जीव है हमारे जैसा अनित्य है, तद विषय वेदवाक्य ब्रह्मदत्त निश्चय कहा उसको कहने वाले वेदवाक्य है, तो क्या होगा लौकिक वाक्य समान अनित्य होगा, ब्रह्मदत्त कहा ये वेदवाक्य उस ब्रह्मदत्त के विषय वाक्य होगा तो अनित्य होगा, जैसा अनित्य हो जाए क्या हो गया वो प्रमाण नहीं होगा, सापेक्ष हो जाएगा, वेद मूलक हो तो प्रमाण होगा, अन्य प्रमाण सापेक्ष होगा, लौकिक वाक्य प्रमाणांतर सापेक्ष होकर के प्रमाण होता है, मूल प्रमाण यदि नहीं है तो वाक्य अप्रमाण हो जाएगा, सापेक्ष होता है, इसलिए अपूर्ष वाक्य अनपेक्षा प्रमाण होता है, किसी अन्य प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं, लौकिक वाक्य प्रमाणांतर सापेक्ष होता है, ये सापेक्ष हो जाएगा, सापेक्ष होगा तो फिर अप्रमाण हो जाएगा। औत्पत्ति सूत्र विरुद्ध इत्यादि इत्याशंक आकृति अधिकरण है ना। आकृति आकृति अर्थाभि संबंधा दभिधान से न श्रुते ब्रह्मदत्ताभिसंबंधा दनित्यत्वं प्रसज्यते। अभिधानस्य आकृति अर्थ संबंधात शब्दवाचक शब्द का आकृति रूप अर्थ के साथ संबंध है जाति के साथ। ये श्रुते है न ब्रह्मदत्ताभिसंबंधात अनित्यत्व प्रसज्यते। व्यक्ति संबंधों से श्रुति में अनित्यत्व की प्राप्ति नहीं है। जाति के आकृति को लेकर शब्द का अर्थ के साथ संबंध है। आकृतिस्तु क्रियार्थत्वात् ये सूत्र है आकृति अधिकरण। इतर सेनादि शब्दान वहाँ विचार किया सेनचितम इत्यादि में आकृतिवाचितम समर्थितम सेना आकृतिवाच्य लिया यथाउ सेनचितम चिन्हित चयनम आकृतो संभवति। यदि आकृति अर्थ सेन शब्द इत्यर्थ आकृति अर्थ सेन शब्द आकृति के लिए ऐसा संभवति कगर का तत्र च आकृति संभवे उत्तम च तत्र टीका पारिशिष्यात् सेनमिव चितम अग्निस्थलम चयनन भावेति वाक्यात्। जो सेन है आकृति ग्रहण से सेन के जैसे सेनमिव चितम अग्निस्थल चयन के अग्निस्थल को चयनन भावेति चयन करे। ततश्च यथा कयाचित् सेन व्यक्त्या सदृशस्य अग्निश्चेतुम अशक्यत्वात्। सेन व्यक्ति के सदृश अग्नि का चयन तो नहीं हो सकता है। सर्व व्यक्ति सदृश असंभवात् किसी व्यक्ति कितने सर्वव्यक्ति सदृश नहीं होगा। अतीत अनागत व्यक्ति सदृश अनुभव सारे व्यक्ति का सदृश नहीं हो सकता है। सेन आकृति सदृश संपत्ति आकृति सदृश हो सकता है व्यक्ति के सदृश नहीं। जाति के अनुसार आकृति के आकृति संबंध कर नहीं सकता है। आकृति शब्दार्थ इति हुआ जाति इति निश्चित इति तथा यहाँ भी ब्रह्मदत्तादि जो पद है वह आकृतिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं है। व्यक्ति में अनित्यत्व है व्यक्तिवाचकत्व कृतम अनित्यत्व न वेदस्य इति कथम औत्पत्ति के सूत्रविद उत्पत्ति सूत्रविद कैसे गया उत्पत्ति सूत्र इसमें कहीं अत्यन संबंध तसे ज्ञान उपदेश अनपेक्षित्वाद ये हो गया 32। अव्यतिरेका अव्यतिरेकाश्च अव्यतिरेकाश्च शब्द से अत्यन संबंध अव्यतिरेक अर्थ प्रमाण अपण में आख्याता व्याख्याता आख्यायिका अर्थम अनुद्य तस्य हित से इत्यादि वाक्यत्रय तात्पर्य माह तस्य हित से सामना यह सुवर्ण वेद प्रतिष्ठा वेद इत्यादि आगे स्वरम वेद उदित है। उद्गीत देवतामेव परीक्षाथाधुना श्रुति स्वादिधर्माभिसंबंध प्रचक्राम प्रभाषितुम्। एवं उद्गीत देवतां परिच्छ अधुना श्रुति स्वादि धर्म अभिसंबंधम प्रभाषितुम प्रचक्राम। स्वादि धर्म स्व सुवर्ण प्रतिष्ठादि स्वम सुवर्ण प्रतिशादि स्व स्व स्वादि धर्म उद्गात्र से कर्मण वाघ उपसर्जन प्राणी देवता तस्या जो प्राणी देवता उसका स्व सुवर्ण प्रतिष्ठा रूप तीन गुण विधानार्थम उत्तर तीन कांड है। अयास्यादि गुण जा ज्ञानवत इदमपि स्वादि ज्ञानम याजमानम इति आशंका निरसितुं विभजते। अयास्यादि गुण ज्ञान जैसे उपासना यजमान संबंधी स्वादि ज्ञान भी याजमान यजमान का वो निराश करने के विभाजन करते याजमानम याजमानमिदं ज्ञानम स्वादे प्राग्यत समीरितम् पंचमादुक्ति दृष्ट्यास्य हेग वाक्यत्व हेतुतः पंचमादि पंचम ब्राह्मण ये तृतीय ब्राह्मण चल रहा है पंचमादि पंचम मंत्र होगा पंचम अध्याय पंच नहीं पंचम ब्राह्मण तो नहीं पंचम मंत्र होगा क्या। अच्छा हाँ सर यानी पाँचवीं आगे जो आएगा हाँ नहीं प्रथम अध्याय चल रहा है अब अच्छा अभी हाँ पंचम अध्याय में आएगा वहाँ इसका स्पष्टीकरण होगा पाँच से देखते हैं। याजमानम इदम ज्ञानम पंचमाध्याय दो ब्राह्मणी हाँ ठीक है मंत्र भी दे देना केन यजमान मृत्युराप्ति मति मुच्यते इति देहवासम इत्यादि तत्र विवाह केन यजमान मृत्युराप्ति अति मुच्यते प्रश्न है तो कहेंगे इस पर तो यजमान इदम ज्ञानम स्वादे प्राग यह समीचितम स्वादे प्राग समीरितम जो कहा गया यजमान संबंधी उपासना पंचमादि उक्ति दृष्टिया असे एक वाक्य तो हेतु ठीक है पंचमादि उक्ति दृष्टिया असे एक वाक्य तो हेतुतः स्वादे प्राग यदम ज्ञानम समीरितम यजमानम पंचम अध्याय जो करेंगे प्रश्न उसके अभिशेष के साथ इसका एकार्थ प्रतिपादक होने से यहाँ जो स्वादि कहेंगे उसके पहले जो कहा गया था अयासांगिरसादि वो यजमान है उपासना किंतु यहाँ जो यजमान आदि है वो नहीं यहाँ जो स्वादि ज्ञान ये आर्तिजय यजमान नहीं है। अतः तो केन यजमान मृत्युराप्ति अतिमुच्यते आगे कहेंगे इसलिए जो पहले इसके पर अयासादि कहा था ये सब यजमान संबंधी उपासना है। श्लोक हो गया यजमानमिदं ज्ञानम यत् प्राग समीरितम स्वादे प्राग समीरितम अस्य पंचमादिक्ति दृष्ट्या एक वाक्यत्व हेतुतः टीका में स्व सुवर्ण प्रतिष्ठा गुण उत पूर्व पहले जो अयासादि गुण कहा था प्राणोपासना का तद यजमानगामी फलकम उद्गातुर यजमान से कृत है धन दे करके अतो वचनाभावे यजमानमेव उत्सर्गत वचन नहीं तो यजमान होगा यथोत ज्ञान तत्र हेतुअंतर्मा पंचम आदि उक्ति दृष्टिया पंचम अध्याय आदि में ब्राह्मण पंचम अध्याय आदो ब्राह्मण में केन यजमान मृत्युराप्ति मृत्युच्यते इत्यादि उक्त यजमान ज्ञान अस्य ज्ञान से यजमान ज्ञान इस ज्ञान के वाक्य ते वाचम उचितादि जो आया उपासना इत्यादि वो तत्रापि वाग्वे यज्ञ से होता वाग्वे यज्ञ से होता यज्ञ से कहता यजमान से वाग होता अन्वय ध्यान है ना वाग्वे यज्ञ से होता वाग यज्ञ का होता नहीं, यजमान से वाग होता है। वागादि श्रुते एक वाक्य तो दृष्टि पांचमी को ज्ञानवत तार्त्यम अपीदम, ये तार्तीय तृतीय अध्याय वेद क्रम से याजमान में वही यजमान संबंधी पंचमुक्त ज्ञान से याजमान सम प्रतिपत्य थे ये शब्द वो यजमान उसमें समान है, कोई विवाद नहीं। पंचमी जो आया यजमान आएगा तरी समय।